Япсу кузанараш. Тхам Израиль сепхам гучау кызарафишрар. Ятана сауапша. Тхар ежи сепхам ежи хуга. Хау архухаштеп. Седапама сари Израиль сепхам сышиш. Ибрахима катяхучгацывхам сашиш. Вениамин иунна гасепх сышиш. Шипха. Тхам сепхо кахихам фам ежи хугу шитеп. Тхам игуш атхахам арату пегамбар Ильяс сихабар زادت چپم دژی ترفش ابا. ایلیاس اسرائیل صفخم یحشاغوت هم پاش هم روش تو وی شد حوصی خا. زیوس هن وی پیام بارخر آوچ آخ وی قرمان سپ آخری زه قطاخ. سسی زاق است قناغ سپسی اوشی تخ. آو تام ایلیاس سد قریب وجار. تام نبتو وعال پاش هست قدر مسحش متساخو صف منیب قذف قناغ. جیری آرش تشد. تحمنه شفنغج ایجیم قیخاخو صفقوب قناغ خوشی اخ. تحمن آخر قیش قیخاخر انش قزر شفرر آره. آخم اوف شخو آخم یا اوف آش خسب. آرمرمه تحمن نش شفنغ نش شفنغ خوشرب. سدیت آنه ازرائی سپخ زسی خوغر آواتغب. آو تحم قیخاخ صفقوب ماواتغ. قناغ گرقاخ خوخ. تامی گوشه تخواهم زرارتن فدو. تام آخمه آگوهم گوشه تیم آغاخوخ. آن نخیمه مستقو آتحاکم خیمه زخامه خو آغاخوخ. نیه پرمافم نصفه. پرچه داوتی قواخ. آخمه یایش خو یسوش خو ساخی خطوی آخه زغس پاور مزوی افراخ. تام یفشاش آره رغبشنش. آخمه مستقوشنو تام آن نخر یراوشنچوخ یغاسمیات کسخر یروفخ. خمسیاب خر مقد خود هم قزلیقان نیخرر. عرس سوپش جورت خر زسپاوخم کف پاخه حاو عرقوشتب. آو جورت خر خو گزانچم زرتیچاخم پای نمچرسیاب خر مقد خو قنجین خو هم غوگاتیسو جورت خر اخم عریقا شغون خم پای. جورت خر خو گزانچم زرتیچاخم پای دنیم تت نمچرسیفخم شبه و تغ جورت خمی یعف قزادم خون پای نمچر سپ خم شبه و تا. عرس جورت خم مقود خود هم قانجشت خم یبچاغ زی قوچه سدو شبه عشق خاچشتر. جیس خم سپ خم سقرده گوشه. ش خم سپ خم فی اپوستلوس در خون پای سی اوف سغستاپا. سی اوف زفزغستاپا را سسپ شیشفر ش خم سپ خم فی از غاشغونش آخه ما شیش خود زکوب مقد خود هم قانجی نخواره. سداب اما هم جورت خر امده خز خم دنیام تیت نمیش صفر. یه جیم یه جرا خو آخواخ. آشام هم جورت خر جری زدیدش هچه سد فدشت. عرض آخه ما خر قذره خت هچی چیکارم فدشت. تحتم یا پر آحت هم راتم. تحتم زجری تمیی. چه خم کبست تمییم چه خودام خرید تمییخ. خاتم داد زیتون چوخم یقتام خم اشیش خو زاولت هم گیچی چی و شخمیت زیتون چوخ خودتامم فدر ادرا قتام خم اچپا و گو چاخ خاتم داد زیتون چوخم یقتام خو خناه خم و ریاغسو اچوخم اشتاب سمی اپ سمی یش آغا قواغا چی ارش تم اچوخم گیچی چا قتام خم پس ها وشمت خوش وشت خوشم مرز شما اوش و ویش آغا سبسمی باج رب. سبسمیش آغا وقوی آغا جنح. هشیغم وقت سپنجی ما خون. چهگم سگوی غوچن و اقوتام خر تحم چهگم گویجی چاخ. سبقه اخمش اشخونغا زریم امپای تحم چهگم گویجی چاخ. آواش اشخونغا زروی امپای پشبه مقینه. عرش زمغا پخ شناغوی زیغا. سداب اما خاتم داد چهگم اقوتام خم تحر اشخام استغام وقف حسیشته. مارد همیش اغرای پخش هاگره. یغاق تیچ آخم افا پخش رو شید. آوات همیش اغا زخم غنمه یش اغا قبطی غاسشت. ارمرمه واری اچهم ویگوچی چشت. جورت همی یشش مخونغا خانجمه تحم آخری چهم گیغوشا جشتیخ. سداب اما تحم آخر گیغوشا جنخه سچشت. سا خمسیب خر شفمیت زیتون چهم تحم شگوچی چی خاتم داد زیتون چهم شوگی غوشا جا. اشتغم خاتم داد زیتون چهم شش قطعم خر جورت خراره. یشخم یا چه گی غوشا جنخو تحمچه نحقنا تحم إزرائيل سبخم يجدش قزاري غزجرر شكر وششو سلسل أمسجنين باية مسافر شمسو ششتنو سفايب خما سبخم أششكو تحم يغوك تحاشتكم يبشاغ يقف إزرائيل سبخم ششكوكم برقاغ يأو تحم أغخوخ عرشتو إزرائيل سبخم زج مقودو تحم قوانجشت يغوش أتخوخم زرارتن فدو سفر مقود خو قزغنجشتر سيوان قادلم قدجشت عر قزقوش بزجاغر ياقوب السبق خيقودجشت يتانا تحم اخ مززغنغر عر سر اخمر تزفا قدست حشتر يبسا قدخر زاد هسخش خجي جورت هم قبرشور زرامدهغم پايه ففيس اغا وفم قخشو تحم يبي خوخ او تحم جورت هر قزرخي خاخم پايه اخر سوئي استاغوخ یا تزش خوخم یا حترچه. سداب اما تحم صفخم تنخر زارید خچه. یه بنخم اشیش خون خوی زیاد جچه. عراشتا زاریس آغم هچ اواجرب. سه خمسلاب خر تحم شده اشتغب. او ازرائیل سلاب خر تحم زاریم در اغم پایه. جی تحم شر گوچ اوخ قشویس اوخ. اشفادو جی جورد خر تحم یده اخرب. سه گوچ اوخ قشویس اوغم چه تحم احمی گوچ اوخ قفیس اون پایه. سداب اما تحم صف ستوری مدوانغم خد خو قاناخ اخم زجم گوچاخ قفیشن پایه تحم یس اغاش خو یزه خسوچ نغاش خو یس انغاش خو سدو ینخا یگو خسش خو خر زمی زکیفن تاچشتب یواف خم اوش زی حن تاچشتب خطا زیمز حنم اگویشتر زش ارر خطاش وبشاخ فخورر خطا تحم زگوره زتغر تحمش تن قریتجنو و پستوری تحم اخی چو ایلتج نغاچی یشید خوش خو پایی و پستوری شید مقادشن شید خوش خو تحم یی امین.